شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که مهربونه، همه رو دوست داره، مخصوصا شما بچه های گل و نازنین رو. سلام به روی ماهتون بچه ها. به نظر شما آسمون چه رنگی؟ آبیه؟ شبا سیاه میشه؟ ممکنه نزدیک غروب قرمز بشه؟ بله، ماشاءالله به شما، آفرین. اما تو قصه امشب ما آسمون رنگارنگ میشه. میگین چجوری؟ خیلی خوب، میخوایم بریم خونه مریم کوچولوی نا ببینیم چرا آسمون اونا رنگارنگی. خب آسمون رنگی اسم قصه امشبمونه. مینا کوچولو و خانوادهش در طبقه چهارم یه آپارتمان زندگی میکردن. خونه مینا اینا، عزیزای من، حیات نداشت که باغچه داشته باشه و درخت و گلدونای کوچیک و بزرگ. در عوض پدر مینا با اجازه همسایه ها روی پشت بوم آپارتمانشون یه عالمه گلدون کوچیک و بزرگ نگهداری میکرد. گلدونایی که بعضی هاشون گلای زیبایی هم داشتن. تازه بابای مینا با کمی چوب و نایلون برای گلدونا یه خونم درست کرده بود که اسمش گلخونه بود. توی فصل زمستون که هوا سرد بود، بابای مینا همه گلدونا رو تو خونهشون میذاشت تا یه وقت گلدونا سردشون نشه، سرما نخورن. هر روز بابای مینا وقتی از سر کار برمیگشت به گلدونا سر میزد، به اونا رسیدگی میکرد و بهشون آب میداد. بعضی روزا مینا هم همراه پدر به پشت بوم میرفت تا هم گلدونای زیبا رو ببینه، هم به پدرش کمک کنه. یه شب از شبهای زمستون وقتی مینا با پدر به گلخونه روی پشت بوم رفته بود، صدایی شنید و بعد آسمون تاریک شب پر از رنگای سبز و زرد و نارنجی و آبی شد. مینا کوچولو با دیدن آسمون پر نور و رنگی گفت: وای بابایی، اونجا رو ببین، این کاری یه نفر فشفشه‌های بزرگ روشن کرده. بابا خندید و گفت: دخترم، اونا فشفشه نیست، نورافشانی برای جشن انقلاب. هر سال همین موقع تو خیلی جاها نورافشانی میکنن. مردم به یاد سالهای انقلاب رو پشت بومای خونهشون میان و با صدای بلند الله اکبر میگن. بچه ها، آسمون پر از نورای رنگی شده بود. چند نفر از همسایه ها هم روی پشت بوم خونهشون اومده بودن و الله اکبر میگفتن. مینا گفت: بابا جون، چرا قدیما زمان انقلاب مردم روی پشت بوم می اومدن و الله اکبر می گفتن؟ پدر مینا جواب داد: دخترم، اون زمان شبها حکومت نظامی بود، یعنی هیچ کس نمی تونست شبها از خونه بیرون بیاد. برای همینم مردم روی پشت بوما می رفتن و الله اکبر می گفتن. مینا گفت: بابا، منم می تونم الله اکبر بگم؟ پدر گفت: بله، معلومه که میتونی، اصلا بیا با هم الله اکبر بگیم. مینا از خوشحالی و هیجان بالا پرید و گفت: آخ جون. پدر گفت: پس من تا سه میشمرم و بعد هر دو با هم الله اکبر میگیم. بله بچه ها، مینا و پدر شروع کردن به الله اکبر گفتن که مادر مینا هم روی پشت بوم اومد و گفت: نظرتون چیه که من چند تا عکسم به یادگار از شما بگیرم؟ پدر و مینا که از این پیشنهاد خوشحال شده بودن کنار هم ایستادن تا عکس بگیرن. بالاخره عکس دست جمعی قشنگ گرفتن. بچه ها چند روز بعد پدر به عکاسی رفت و عکس ها رو ظاهر کرد. همه عکس ها خیلی خوب شده بود. اما اون عکسی که مامان و بابا و مینا هر سه کنار هم بودن از بقیه عکس ها زیباتر بود. مامان گفت چه عکس های قشنگی شده، یکی از یکی بهتر. بابا گفت بله، به خاطر همین یه قاب عکس قشنگم براش خریدم تا این عکس رو قاب کنیم و به دیوار بزنیم. بله بچه ها، مامان مینا عکس دست جمعی رو توی قاب عکس گذاشت و بابا هم قاب عکس رو با یک میخ کوچولو روی دیوار نصب کرد. توی عکس همگی لبخند به لب داشتن. گلای قشنگم، اگه فردا به راهپیمایی 22 بهمن که سال روز پیروزی انقلاب رفتین حتما عکس بگیرین. مطمئنم عکس شما هم مثل عکس مینا کوچولو قشنگ قشنگ میشه. کاش که میشد عکستون رو منم میدیدم. خب عزیزای دلبندم، از راه دور روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگه.